سورة قاف درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان كلج أخلي أغسطنكي عن اليمين خطربتا وعن الشمال أوكم تربتا كعيد ناس ما يلفز من قول جبن خزيد وينانا إلا لديه رقيب عتيد مغرد سكوي ساتنكي تيار. سنگاچ مخكي تخویپی دنیاوی ذکر شو پا ذکر دا اقوام مهلکو او پا غی سر دلیل نکلی هم ذکر شو چو گورا پا خوانو قومونو کلا چی دا وقت پیغمبر پیغام نه انکار کردو او دا غ پیغام نو منلی نو دا غی حالتو گوری او دلیل اقلیه پیشکول پا دی خبر بانده چه تاسو د سوچ او د فکر نه کار واخلی کتا او بر او ګورئ په دې کائناتو کې څومره غټ غټ سیزونه دي چې الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي نو آیا ستا دوباره ژوندي کول الله تبارک وتعالی ته مشکل دي؟ او دغه رنګ یې وفرمایلی شو چې کله ته نوې او الله تبارک وتعالی پیدا کولی نہ آیا ستا پا پیدا کول بانی اللہ تس تکلیف رسیدلی دے سو یا اللہ تبارک و تعالی ستڑی شوی دے خدا سو ہمیشہ دا پار پا شک کے دے نہ پراتی چی دوبارہ بسنگا جوندی کی گو آغا اللہ تبارک و تعالی چی تا ستا دا مرائی دا رگ ننیز دے دے نو آغا اللہ تبارک و تعالی پا دے قدرت لرون کی دے چی آغا بتا سورا پاسی او دا غرنگ آغا اللہ تبارک و تعالی چی تاستا دا مرائی دا رگ ننیز دے دے آغا اللہ خبل الہ منی او آغا اللہ تبارک و تعالی دا کائناتو او پا ہر یو سیز باندے قدرت لرون کی منی آغا دا سی ذات تے چی ستاسو دا پارا آغا ستاسو دا عمل دا حفاظت تفارا پرشتے مقرر کری دی چی اغی کن طرف تا او دارنگی خی طرف تا ناستی دی لکا سنگا چی سورت الانفطار کی ام پرمائی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اغی عزتمند دی پرشتے او پوئی گی پا آغا سباننی چی تاسو سکوئی یعنی چی تاسو سکوئی نو دلتا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی خی طرف تا او کن طرف تا ناستی دی او تا دخلینا او دا جبینا وینا نراو باسی مگر دا دی انسان دا لکایه دا پارا او دا دی عمل دا حفاظت کولو دا پارا اللہ تبارک و تعالی کرامن کاتبین خی طرف تا او کن طرف تا پرشتی مکرر کری دی چی او دا آغا نیکای او آغا خو کارون لکی بل طرف تا دا اغا بدائی او اغا بد کارون لیکی نو اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تے چه تاسو پہ اس حالت کی دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت نباہر نیئے نو دا تسنگ ہوئے چه ما بیا دوبارہ سنگ جن دیکھئی یا تسنگ بغیر دا اللہ نبل چاہ ترا مدد شوئے او بل سو زیمدار دا پائدے او دا نفے او دا نقصان بل سو بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نگنی وجاءت سكرة الموت بالحق ورالي علامه ده مرگ پر اختیا ذلك ما كنت منه تحيد دا آغا دی چه تو دا آغی نتختی دلی اوڑی دلی دا مرگ پر آتلو سرا تبا دا حقیقت نخبر شی چه حقیقت با دربان کولاو شی او دا حقیقت پتا با تولگی کل چه دا استرگی چه دا دنیا کما پردا پا دیستر گمانی داغی حقیقت نا دلی دلو نا کما پرتا دا اغا پردا با لرشی حقیقت پا تا پتاو لگی چی یرا واقعی دا اللہ تبارک و تعالی اغا نظام چی منگای دا قرآن پا ذریعی سر خبرولو نو پا خپل با تا پتاو لگی چی کل دا مرک استازی دل راشی چې آیا د دین پس چې کوم مرحله شروع کیږي اغا د چا په قدرت کې دا او څوک دا غي معاملې کول د پاره به تاسو حساب کتاب کوي. نو ته د دې خبرې نه چې د الله تبارک وتعالى طرف نه پتا وای د مرګ په شکل کې مقرر شوه دا به تاسو کراشي هغه فرشته او د دې خبرې نتیری دی او تختیدلی اوریدلی ونفخ فی السور او فک فوالی شی پشپیلای کی ذلک یوم الوعید دا دا غروز د یراولو اغه نظاره بخکاره شی د کمی نه چې د پستر کو باندې پردی پرتیوی او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ها د الله تبارک وتعالى د وحی په ذریعه سره چې کم خبر ورکړیو نو دا اغه خبر به د تپتو لگی یو دی مرگ چې په انسان باندې راشی چې دا غ وړو کې قیامت ته او بیا غټ قیامت هغه دی چې کله د قبرونو نه خلق را پاسول شي شپېلې به وال شي او خلق به د قبرونو نه دوباره بیا چې کم دی په هغه وخت خپل ټمانه چې کوم الله مقرر کړی دا پاغه باندې براوستي شي او په دغه ټیم کې هغه حالت ذکر کړي کیفیت ذکر کړي وجاءت کل نفس او را بشي هر یو نفس ما سائق وشهید د دې نفس ربوي شړون کې او گوا دا څنګه چې الله تبارک وتعالى دنیا کې پیدا کړی او بیا یې مرګ درمانه مقرر کړو نو د مرګ د مقرر کېدو نفس یو داسې وخت مقرر دی چې پاغه باندې به د الله تبارک وتعالى په حکم باندې خلق را پاسول شي او هر یو د فاره بشړون کې وي کم طرف ته چې دی حساب کتاب هغه ځای دی او حساب کتاب ته مخامخ کېدل دي ا طرف ته به چې کم نه نو شړلې کیږي او د هر یو سره به گواهی نو هغه وا یو خدا چې ست عمل نامه زما عمل نامه لیکل کیږي هغه په منګ باندې گواه ده چې کمی پرشتي الله تبارک وتعالى مقرر کړی دي هغه زمنګ په عمل باندې گواه دي چې منګ سکو او سنه کو بل طرف ته الله تبارک وتعالى وی د قیامت پر ازمانه الیوم نختم علی افواههم نن بزد دی په خلو باندې مهرونه ولګم الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون نن بز مخرو لګم د مخر نه پس ها من سره بد د لاسونه خبري شروع کی من سره بد د خپل خبري شروع کی حتی دا چې خپل سرمن چې د بدن د پاسه کمدا چې دا به سوځي ها دغه بد دغه سرمن ها چې دې ته به تکلیف رسی هغه سرمن به په انسان باندې گواہی کوي د انسان اعضاء د انسان اندامونه د جسم اندامونه دا به په انسان باندې گواہی کوي نو دا مختلف قسم گواہی دي او دا غرنګ بیا نور گواہی چې هغه د الله تبارک وتعالى د دین د رسول کوم دی او چانی منلی هغه ته د دین هغه خبره رسیدلی هغه د هغه نه بیا انکار کین او غایب پیوشه چې بیمانه ته خدا خبره در رسیدلی وا ته خدا خبره بیان شوی وا او د هغه باوجود چې کوم نه ته انکار کین او غوایه مختلف قسم کې ها مختلف شکل کې به پیش کیږي لقد كنت فی غفله من هذا او تحقیق وې ته په غفلت کې د دې خبرې نه فکشفنا عنک غطاءک نو لری کړه موږ ستانا پردستا فبصرک اليوم حدید نو نظر ستا سترګې ستا چې کوم دې نن ورځې تیزی دي الله تبارک وتعالى فرمایي چې کم سیز نتا انکار کو اغه حقیقت اوس وګوره چې تا ته معلوم شو او کو معلوم نشو او کله چې موږ دا د دنیا ها چې کوم دنیا کې زمنګ استاسو سترګې او زمنګ استاسو حواس دي بیا چې دا کله منتقل شي خیرت ترپتا نو انسان ته پته ولګي چې او خو کوم خلکو چې انکار کو واقعي دی هر د کوم سیز نه چې موږ انکار کو خبره خو رختیا شو ا خبره کې خود دروغ نشته خو رختیا شو الله تبارک وتعالى وی فکشفنا عنک غطاءک زبستان هغه پرده لري کوم نو چې کله د پردې په شا باندې ته پته ولګي چې حقیقت څه دی د اخرت د پردې په شا باندې ته پته ولګي چې د اخرت کومې خبرې قران کولې پیغمبرانو کولې ها آیا هغه حقیقت او کنه مجاز نو تا بنن نظر دې ډېر تیز شي او پته به ته ولګي وقال قرينه او وای هغه ملګری ده هذا ما لدي عتيد دا دې زما سره تیار یعنی دا هغه عمل کمی پرشتي چې د هغه عمل کم لیکلي نو د هغه عمل او د پیش کول او د وړاندې کول حساب ته په هغه ټیم کې د هغه هر یو سیز با د الله تبارک تعالی په حضور کې د فرشتو د طرف نه محفوظ شکل کې پیش کولی شي چې دا د هغه عمل لی او دا هغه انسان دی لکه څنګه چې مخکې اوپر مې شړلی به شي گواہی به پیو شي بیا چې کم دی د دنه به هغه هغه پرده به لرې شي حقیقت به ورته معلوم شي دا رنګې کوم پرشته چې پرې مقرر وه هغه به وموایي چې دا د هغه عمل لی. نو په دغه ټیم کې چې کله عمل غلط و او صحیح نه و القیا فی جهنم نو اور زوی په جهنم کې کل کفار عنید هر یو کافر عنادگر یعنی حکم بوشی ولی چې اصل کې دار و مدار د دنیا د ژوند او په دنیا کې د ژوند د تیرولو د دې د پاره و چې الله تبارک وتعالی دوه لارې را لېږلې یو لار صراط مستقیم چې هغه د الله تبارک وتعالی جنت طرف ته تلونکې ده او بلا کګه وګه لاره چې هغه د جهنم لاره ده نو چا چې هغه کګه وګه لاره اختیار کړې وه او نیغه لارې نه وه اختیار کړې الله تبارک وتعالی به وایي چې دی ځان له پخپله دغه کګه لاره غوره کړې وه اوسې چې کوم دی نو دغه کګې لارې چې کوم انجام دی چې جهنم دی جهنم ته چې کوم دی نو دغه کافر او دغه عنادګر به وغورځول شي من نا د ده صفتونه ذکر کوي چې دا کې صفتونه څه څه دي نو هغه صفت یې دا دی چې د کافر کار څه دی من نا للخیر منع کوونکی د ایمان منع کوونکی د خیر نه منع کوونکی د ایمان نه منع کوونکی د قرآن نه معتد مریب زیاتې کوونکی شک کوونکی یو طرف ته د الله په کتاب کې شک کول بل طرف ته زیاتې کول چې دیتا نسبت د غیر د بل چا کول چې دا د الله کلام نه دی دا د ځان نه جوړ کړی دی او بل طرف ته د ایمان نه منع کېدل او د قرآن نه منع کېدل دا صفتونه د دې انسان چې دی جهنم ته دی وغورځولې شو نو دی منع کوونکی او د ایمان نه منع کوونکی او د قرآن نه څه د حال د هغې خلکو چې کله ته په خپل کلي کې په چم کې په جومات کې درس و تدریس شروع کې او د الله حق مسله بیانای او د بل طرف نه درته خلق را ډلې جوړې کی چې دا پنچپیریان دي دا راغلي دي او دي چې کم دی په دې کلي کې اختلاف پیدا کول غواړي بندې کوي د خپل جومات نه یاره سبې حال دا خلکو چې غي د الله تبارک وتعالی د کتاب درسونه بندي د الله تبارک وتعالی د کتاب پیغامات خلکو ته بندول غواړي نو دا کچر په دې حالت کې انسان له مرګ راشي نو آیا د دې انسان او د هغه انسان چې د پیغمبرانو سره په خلاف کې بلګیاو نو د پرک څه شو پرک یې پاتې نه شو ځکه چې هغې څنګه د قرآن او د ایمان نه خلق منې کو داسې دی هم منې کوي په خپل جومات کې په خپل کلي کې د الله تبارک وتعالی د توحید مسله بیانېږي سنت نبی علیه السلام بیانېږي او ته د یوې ډلې سره د تعلق لرلو د وجې نه کامی سړی ومي او کالم سړی ومي نو د داسې خلکو ملګرتیا سله کوي چې څوک حق بندول غواړي نو که ته امی وای چې زه نه پوهېږم نو په دې خو پوهېږي که نه چې یاره انسان له د روټۍ خوراک نه کمی کمی پیدې میلاویږي نو خو چرته چرته کم هغې دپاره خو د پوهېدو چرته چاته دی چرته چاته مختاجه نه شوې او چې کله د ایمان او د دین خبره راځي وایي یاره موږ نه پوهېږو څه وکړو دا علما دي موږ به دې پسې یو نو علما خو هغه دي چې د الله تبارک وتعالی د دین ایمان سره مینه ساتي قرآن سره مینه ساتي د پیغمبر د سنتو سره مینه ساتي هغه تا ته بیانوي نو د هغې خلکو ملګرتیا کول پکار دي او د هغې خلکو نه چې هغوی د الله تبارک وتعالی د کتاب او د ایمان نه خلق بندی او ورسره ورسره چې ته کومې خبرې کوي په هغې کې شک هم راوباسي چې دا دی راغلی دي وایي چې اولیا څه نشي کولی اولیا ولې څه نشي کولی پرون یې دا چلو نه شه پلان کې سره نو بل طرف ته ولی تصدیق وم چې کوم دی خلکو له کوي چې وګوره پرون دا چلو نه شو پلان کې چې ولتلی نو دا نمونه شک د الله تبارک وتعالی په دین کې چې کوم دی چې یاره دی د وحدانیت خبره کوي راشئ چې موږ درته وښیو چې اولیا کرام څومره مدد کولی شي د خلکو نو دا نمونه شک کوونکي په قرآن کې الذي هغه جعل مع الله الها الهن اخر چې ګرځولی او د الله سره کار ساز بر فالقیاه فی العذاب الشدید نو ګرځوي د لرا په عذاب سخت کې وګوره څنګه چې مخکې خبرې وشي چې منکون کې د څه شی د خیر نه څه شی د خیر ایمان او قران دی بل طرف ته معتد زیاتې کون کې دی بل طرف ته وی مریب شک کون کې دی نو د نور صفاتونه څه دي د الله سره کار ساز جوړو چې ته وای یاره لاست لستونی نه چې ولا لړ شي نو بینوا دا غزای نه څوک نه دی راغلی نو بینوا خو د الله د حضور نه خلق په غیب باندې نشی راتلی او که او ژوند دی انسانو او ته ولا لړې او ورته دی وی چې یاره په ما کار سپور دی ما سره امداد وکا نو هغه نه کاغذ له صدر کړو نو بینوا برانه شي ولی چې ژوند دی انسان دی او امداد سره وکاو بیا بیا ولا ورکای خو بل طرف ته یو سړی په قبر کې پروت دی یو پیر چې کم دی نو هغه لری تا نه په سوونو میلیونو کې پروت دی او ته وایې زه د هغه نوم اخلم ماته بس خیر را ورسی نو دا خیر را رسیدل بغیر د الله نه د بل چا نه نشي کېدی دا داسې ده لکه چې الله سره تا بل کار ساز نیولی دی نو فرمایي الذي جعل مع الله الها اخر هغه چې ګرځولی و د الله سره کار ساز بل نو څه به وشي فالقیاه بالعذاب الشدید غورځوئ د لره په عذاب سخت کې قال قرینو نو بوئ ملګری د ده ربنا رب زما ما اطغیته نو سرکش کړې ما د لره نو گمراه کړې ما د لره ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن نو دی په گمراهی لري کې د حق نه دا غ دویم قسم قرین دی یو خو مخکې قرین بیان شو چې هغه پرشتہ دا دویم هغه قرین دی چې هغه قرین د شیطان دی لکه څنګه چې موږ زخرف کې 36 نمبر آیات زتا استوامه الته فرمایلی وو 36 نمبر آیات سورۃ الزخرف لګ مخ کې تیر شوی و مې پنځه اشتما سی پاره کې و مې يعش عن ذکر الرحمن او څوک چې ډون شو د کتاب د الله تعالی نه د مهربان بچانه نقید له شیطانا مسلط پکړو مونږ په دمان شیطان فهو له قرین نو دا شیطان د قرینی د دوستین دا قرین شیطان چې کم دی دی به د الله تبارک وتعالى په حضور کې وای یا الله تبارک وتعالى د غټول نسبت ماته کوي ولی چې دی به د خپل جرم نه د اړول لپاره بل ته نسبت کوي چې د زه گمراه کړم هغه ملګری به وای چې ما نه دی گمراه کړی دی په خپل د گمراهی په د گمراهی نه لری لری او په گمراهی کې لری لری پروتو او د حق نه لری لری پروتو قال لا تختصموا لدي نو به فرمای الله تبارک وتعالى چې جګړې مکوي زما په دربار کې زما په حضور کې وقد قدمت الیکم بالوعید او تحقیق ما در لګلې او تاسو ته يرول اوس دلته جګړو ته تاسو بل سره جګړه ضرورت نشته چې ته وای یاره زه د گمراه کړم او ته وای نه ما دې نو گمراه کړې دې په خپل په گمراهه کې الله تبارک وتعالى و فرمایي زما په حضور کې جګړو ته ضرورت نشته ولی ما يبدل القول لدي ما سکه نشته دې بدلې دل د وینا نشته دې بدلې دل د وینا زما سکه و ما انا بظلام للعبيد او نيمز از ظلم كون کې په اس یو بنده باندې زما عدالت چې کوم دې دلته د انصاف او د عدل په سلی بکیږي چا چې سنه مونکار کړي نو پاغمان نه د هغه کار مطابق چې کوم سزا مقرر ده هغه به د هغه ورکیږي او چا چې نیکی کړي او د زما رضای اختیار کړي نو د هغه لپاره چې کوم جزا مقرر ده هغه به ورکیږي زما په حضور کې چې کوم نه ظلم شته او نه زیاتې شته نو د دې وجنه تاسو دیو بل سره دلته زما په حضور کې زما په مخ کې زما په عدالت کې جګړو کولو ته ضرورت نشته اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال کله چې اخري غستون کې خي طرف تا او غست طرف تا قاعد ناس ما يلفظ من قول جبن خو زيد وينانا الا لديه رقيب عتيد مگر د دسکوي ساتون کې تیار وجات سكره الموت اور علامه د مرګ بالحق فرختیا ذلك ما كنت من حتحید دا آغدی ما كنت چویتا منه تحید دا دینا تحید ما كنت آغا چویتا منه تحید دا دینا تختیدون کے وڑیدون کے ونفخ في السور او پک پوالی شی پش پیلائی کے ذلك يوم الوعید دا غروز دیرولو وجاءت كل نفس معها او رابشي هر یو نفس چې د دې نفس ربوي سائق وشهيد او شړون کې او گوا لقد كنت في غفله من هذا وتحقيق ويت په غفلت کې د دینا فكشفنا عنك غطاءك لری کړه موږ ستانا پردستا فبصرك اليوم حديد نسترگی نظر ستا چې نن ورځ تیز دی وقال قرينه وبوي ملګری د هذا ما لدي عتيد دا دې زما سره تیار یعنی د هغه عمل زما سره تیار پروت دی القيا في جهنم وغرزو په جهنم کې كل كفار عنيد هر یو کافر انادگر مناع للخير من کون کی دی ایمان نا من کون کی دی قران نا من کون کی دی خیر نا معتد مریب زیاتے کون کی شک کون کی دا سوکتے الذي اغا سوکتے جعل مع الله اله اخر چگر وی گر زو د الله چگر زو لے دی د الله سره کار ساز بل یا گر زید الله سره کار ساز بل فالقیا بالعذاب الشدید نو گر زوی دلر په عذاب سخت کی قال قرينه نوبوي ملګری د ربنا ارب زمنګا ما ادغيتو ندي گمراه کړي ما دلرا ندي سرکش کړي ما دلرا ولكن كان في ضلال بعيد لكن هو دي په گمراه لری کې د حقنا قال نو په فرمای الله تبارك وتعالى یاد الله تبارك وتعالى د طرف نه چې مقرري لا تختصموا لدي جګړې مکوې زما سکا وقد قدمت اليكم بالوعيد وتحقيق ما در لګلی او تاسو ته يرول ما يبدل القول لدي قول لدي او نبدلیږي وینا زما سکا وما انا بالظلام للعبيد او نیم زو الظلم کوونکی په بنده باندې